حشر كون الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حشر كون وهو قبل أذن يا آيات التوبات يا أفراد وصورة الزخرف سمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نظرته ورمي عشر كون هذه جدا بيجي بس متقين تهاي ومؤمنين تهاي ذا إلهي سبحانه وتعالى نظرته ورمي صفات إليهم يما آل صوت القيامة وحقوا نقنا يا إلهي نوصف يا سبحانه وتعالى مرك الجنب إيه صفات كيدي وحا كفرنا يا إلهي نوصف ورمي وجنب وحا كفرنا وده ألا وحا نفس إستيسو وإنه إسمع عن سدان هدنا إلهي خير سبحانه وتعالى جنب سعيات في هاريسين أيا ليلوه هدفك مؤمنين تا وحا كليل ليلوه تاسوا جنب يهي هو آن إذن لحلسيوي إذن فنادى حلسيوي عمل كآت فشيئاً سبب كيس وها إذن فوصنا لجنادات فاشهو فربضاً جنادات حقيقة إياه سعون أيسان سبعة إياه إلهي سبحانه وتعالى إن صورته ورانت إلهي سبحانه وتعالى وها كدر يا فكي عادة إلهي مرسل لغور مو بسك سقياسا إن دتك مؤمنين تا لغور مو مرسل دتك مؤمنين تا إياه مآل فوضى لغور ماني بسك وحاولي كفارتا إياه مآل فوضى إياه لغور ما هذا مرك إلهي سبحانه وتعالى مثل ما أونه غفر ورمي بك متقين تهي يوم آل كودي إلهي يخون وغفر ما يمسلمين يوم آل كودي إن المسلمين أو إلهي كون مسلمين تهو كافرين تهو في عذاب جهنم جهنم عذاب كيف تحدي شيء هانيا خالدون حالهم وقوها رو إلهي إن المسلمين كون مسلمين تهو إلهي خالدون وقوها رو في عذاب جهنم جهنم عذاب كيرك وقوى رأيوه مسلمين تإلهي حور سبحانه وتعالى أو كفار تاهي خالدون استفوه المرك وقوى رأيوه الإلهي في عذاب جهنم جهنم عذاب كير أي قوى رأيوه عذاب هذا جهنم وحو قوى رأيوه كفار وي لا يفتر لغفو ذين ما يو الإلهي عنهم أيضا حقوضة لا يفتر لغفو ذين ما يو عنهم أيضا حقوضة لغفو ذين ما يو عذاب كاس وهم أيضون فيه عذاب تاسد حديثة مبلسون وفقه صنعيوه وهم أيضون فيه عذاب تاسوده إلهي سبحانه وتعالى مبلسون وفقه صنعيوه ساكتون سكوت يأسنوه وما ظلمناه ما أن ننظر من نوضه إلهي ولكن كالكوذة كانوا حي هذين هم الظالمين هو الظالمين أي هذين إلهي يقول له سبحانه وتعالى أنه مظلهم وعذاب كانت للعذابي ويحيي جهنم إخوار أيام ظلم أنه عن ظلمنا معهم إلهي يقول سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ما أن ننظر من بود إلهي فهو حوالي ظالم فعل كي سوى كلام سوى كل ما تعن أعدن بالله أن مأنان عذاب ولكن كالكيدة كانوا حي هذين هم الظالمين هو ظالمين أي هذين أيها ظالمين نقضوه مردو أيها ظالمين أهايين أنه مضل منه وحوالي معاملة الظالم كما أنا سمين أيها صلى الله نفسه الجميع إلهي مرفو يعيد نفسه الجميع يا شاف لي عذابي ينادوه الناديين أولا إلهي كفار أيها نارسك نحجرة أيها الناديين يا مالك مالكو ليغلي حقمي علينا فرسينا حبك حبك أو حقمي إلهي هم الدلو قال مالك حول أولا إلهي إنكم إذنكم معصصونك وكن دانا ياسينا مارك مارك الكفار أي قلان وعذاك إلهي سبحانه وتعالى أي مدعي تجران إلهي مارك سنال والبغوية ستاها مالك دخاز من مارك أو مالك ليراه أيه لحد لعيان أيه جو ويدي سنة إلهي إلهي سبحانه وتعالى إيه يديه إن مارك سي لجله أو موت مارك سي أو قدعه محايا لا مارك سيها دروح ويه لغنان والعام معايا لغنان دمان معايا ثم الله يموت فيها ولا يحيى واصول إلهي كافر في حيوي نارسة كنا دمان معي كنا نولا معي أو دمسان دمسان لفتر كيبه في حيوي ملاي نمسها له مرسى إلهي يقول ينادي وي نادي مالك روح الله عبدالعي لتحق القعوي وي نادينا يان وي وي نادينا يان يا مالك مالك هو ليغلها حكمي علينا فرسينا هبك هب غابه هن حكمي أو معنى هن الدليس ودا يوم ما رسي إلهي أن يحكم يسافي إليه قال يوحي إليه إلهي أن يوحي إليه وهذا يريد بعد ألف سنة سنة ليه كن سنة بعد مركي إلهي هن حكم يوحي هن الدلو مركي إلهي asagoon intaas u jawaabin kun sano ka bacdi ayuu wuxuu leeyahay innakum maakisuuna uu leeyahy qaala wuxuu leeyahay ba ilaahay bacda alfu sanatin wey kun sano ka bacdi innakum idinku maakisuuna kuwa nagaanaasiin ayaguna waxa weeye intaasay jawaab ka sugaayeen kun sano ay gudanayaan hadda waxa weeye waa ka sugaani haddii haddaa kunka sano jawaabdi waxay rabeen loosoo jawaabi lahay xataa waxbay noqon lahayd ma jirto taas innakum idinku ayuu leeyahay maakisuuna kuwa ku nagaanaya cadaabka ayaa siin uu leeyahy naarta ayaad ku nagaanaysiin cadaabkeeda wax markaasi laydinka faydaana ma jirto saasuu leeyahy marka hadda waa arrin aada iyo aada u dhibaato badan weeye meel adiga baxsanaysaan ma jirto ayuu leeyahy naarkaasi ayad ku nagaanaysaan markaas waxay kusii harayaan shahiir iyo waxa weeye zafiir ay ku dhacaayaan hinhaas ay ku jiraayaan ilaahay marka wuxuu leeyahay laqad xaqeeqah ji'naakum waa idinla nimidow dha ilaahay hadda waxaa lala tadaabayaa markii laga soo waro muqloonkii almaarka ahay kufaaru maka weeye laqad xaqeeqah yuu dha ilaahay ji'naakum waxaan idinla nimiday ahlu makow bilxaqi xaqigaan idinla nimiday rasuulka lisaankiisa walaakina aktarakum badankiinina bilxaqi xaqa kaarihiina kuwa kaanaha ayaasiin laakiin hadalkaan ugu ixtimaali kara haa layidhi min kalaami illahi tacaala inuu yahay tan hadda sheegayna oo khidaab looga dhigay ahlu maka weeye cumuuman weeye waxaa kaloo suurtagal ahaa layidhi in malagaas uu kula hadlaayo haweenka ahlu naarka weeye oo kalaami maalig ay kamid tahay ahli naar weeye oo uu leeyahay isagoo lisaanka ilaahay ku waramaayo laqad xaqeeqah ji'naakum waxaan idinla nimiday bilxaqi xaqa ayaan idinla nimaday oo rasuulka rasuulka calayhi salatu wasalaam lisaankiisa ayaan idinkula nimiday walaakina aksarakum badankiinuna lilxaqi xaqa kaarihuuna kuwa kahana ayaasihi marka waxa weeye xaqi mar haddii adduunyada laydin keenay asii aad diideen saasaad cadaabka ugu araysaan haddii kale qaala tacaala ilaahay wuxuu dhahay lumako oo kadaab looga dhigay markay inaga kusii horjeedeen laqad xaqeeqah ji'naakum waxaan idinla nimiday sida gaalinku qadaraayo bilxaqi xaqa ayaan idinla nimiday walaakina aksarakum badankiinu lilxaqi xaqa kaarihuuna kuwa kahana ee diidan aasihi am abramuu ayuu dha ilaahay miyay gooyeen amran amarun ilaahay fainaa annaguna mubrimuuna kuwa goynayaannahay ilaahay wuxuu yihi am abramuu miyay gooyeen kufaaro makow dha ilaahay macnaha waxa weeye xukumu weeye am abramuu miyay gooyeen oo sugeenow dha ilaahay amran amar amarkaas waxa weeye fii kaydii nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga lagu xeelaysanayo nabiga calayhi salatu wasalaam xiilo lagu samaynaayo oo lagu dilaayo oo lagu xiraayo oo lagu musaafirinaayo intaas miyuu sameeyeen ibraamka asalka waxa weeye alfadlu almuxkam weeye waxa weeye toohidda oo la sugay ayaa la yidhaha maxaa yeele waxaa laga soo qaatay ubrima alxablu ayaa laga soo qaatay markii waxa weeye la sugo xariga suurintiisa ay carabta waxay dhihi jireen ubrima alxablu ayay dhihi jireen marka hadda dhagartii ay sameeyeen iyo xiilada ay isku dayeen oo aynu kusoo marnay suuratu anfaal ayaa ilaahay ishaaraya am abramuu miyay gooyeenow dha ilaahay kufaaru maka amran amar oy nabiga calayhi salatu wasalaam ku xiilaysanayaan oy dhagar ugu samaynayaan fainaa annaguna mubrimuuna kuwa goynayaanna annaguna xiiladayna ayaanu sugaynaa halaagooda ayaana samayhaynaa waciidaa looga dhigayaa am yaxsabuuna ma waxay u malaynayaanow ilaahay amase am yaxsibuuna annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirkooda u ilaahay iyo wanajwaahum ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala am yaxsabuuna miyay u malaynayaan ud ilaahay annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirkooda waxay qabsanayaan iyo wanajwaahum ud ilaahay nadyahooda weeye macnaha nadyaha waxaa laga wadaa maa yaltahiina bihi bayna waxa dhexooda ay markaas isla jirayaan iyo wanajwaahum sirkooda ud ilaahay am yaxsabuuna miyay u malaynayaan annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirtooda waxay qabsanayaan iyo wanajwaahum faqitaankooda ama sawrkooda balaa ta'aalow dha ilaahay waanu maqlaynaa waxay siraysaan iyo waxay dhexooda isla jahraan oo isu sheegaan oo isu sawraan waanu maqlaynaa wa rusulunaa rusushaynow dhah ilaahay oo lebeyhim agtooda ahaatane yaktubuuna kuwa qoraya weeye wa rusulunaa amba wa rusulunaa rusushaynow dha ilaahay subxaanahu watacaala malaaigta xafadada reer weeye oo ladoyin agtooda ahaatane yasuguna kuwa qoraya weeye, rususha xafadada aheedne way qorayaan u dhayaahay, annaguna caalimaan ku nahay. wey waxaa jiraha u dhahay ilaahi subxaana watacaala, in kaana hadda u ahaada liraxmaani allah raxmaanka ah waladun walad hadda u ahaaday layla qadara weeye, fa ana anigu awalu lcaabidiina kuwa caabudaaya kan ugu horeeyaan ah waladkaa. laakiin waxaa sugan ilaahay walad inuusan lahayn, cibaada markaasi way ka anfuuntay ilaahay qeybkiisa la caabudo. ilan hadda ilaahay subxaana watacaala waladay usheegaan kufaarta, oo waxa weeye yahuudna waxay yidhahdeen cusayr ibnullaahi, nasaarana waxay yidhahdeen masiix ibnullaahi, malaa'igtu al malaa'ikatu banaatullaahina mushrik alcarab ay yidhahdeen. markaasuu dhahay ilaahay dad waxaa u jiraa sayidka maxamed kahow, in kaana hadda u ahaada liraxmaani allah raxmaanka waladun walad hadda u ahaaday lowla qadara weeye, fa ana anigu awalu lcaabidiina kuwa caabudaaya kan ugu horeeyaan ah waladkaas waan caabuda hadda u jira, waa ma jiro weeye. sadanan ka tago u dha ilaahay sayidka maxamed kahow, yaquulu hadabaasaane baadilkooda wayalcabuu ha ciyaaraane adduunyada hoose ha ciyaaraane xataa yulaaquu intay kala kulmaayaan yoomuhum yoonkooda alladii yoonkaasoo yo adduuna loo yahuuhaayo. sadaran ka tago udha ilaahay dacil kufaara weeye, gaalada faraha qaad weeye. marka hadda amarkaana xaqiiqo maahane tahdiid weeye. sadaran ka tago udha ilaahay yaquulu hadabaasaane baadilkooda wayalcabuu haysaga ciyaaraane adduunyadooda xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yoomuhum yoonkooda alladii yoonkaasoo yo adduuna loo yahuuhaayo cadaab, kaasuna waa yoomul qiyaama weeye. yahuwa alla udha ilaahay alladii allaha weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahin ilaah ku ah wa fi lardi ahlada dhexdeedana ilaahin ilaah ku ah. yahuwa alla udha ilaahay alladii allaha weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahin ilaah ku ah, waxaa laga wadaa yahuwa alla alladii allaha weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahin ay macbuudin weeye kulliga caabuda ku ah wa fi lardi ahlada dhexdeedana ilaahin ay macbuudin kulli caabuda ku ah. ilaahay subxaanahu watacaala samada iyo ahlada ayaa lagu caabudaa labada daraf, mid kasta wuxuu ku tacalluqayaa bimaa bacdahu weeye. wahuwa alla udha ilaahay alladii allaha weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahin macbuudin kulla caabuda ku ah wa fi lardi ahlada dhexdeedana ilaahin macbuudin kulla caabuda ku ah weeye. ee hadda markaasi ma ahan ilaahay samaday joogaa haddii la yidhaahdo haddee saas ugu fasiro taas tanaadana cirkay joogaa keenaysaa. marka ilaahay makaan khaasa looma nisbeeye, ilaahay subxaana watacaala koonkan wixii joogoo dhan asaga ayaa ku tasarufaaya, asagayna u hogaansan yihiin weeye. yahuwa alla udha ilaahay subxaana watacaala alxakiimu alhusal suuban weeye, maamulka khalqigiisa uu maamulaayo, alcaliimu alleeku cilmila weeye masaalixdooda. yahuwa alla udha ilaahay subxaana watacaala alxakiimu alhusal suuban weeye, kuu tadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkiisa, shay walba ilaahay xikmad ayuu ku dejinaya, mawlaciisuna dejinaya. alcaliimu alleeku cilmiya weeye, alla haddana masaalixdooda ilaahay caalim ayuu ku yahay. watabaaraka waxaa kor ahaada udha ilaahay alladii macbuudki lahu leh mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo walardi ahlada mulkigeeda iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki ahlada u dhexeeya. wa indahu ilaahay agtiisa ayuu ahaaday cilmu saacati saacaddii cilmigeeda udha ilaahay goorta ay qumayso, wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaha udha ilahay maalinta qiyaamo. wa tabaaraka waxaa kor ahaada udha ilaahay waxaa ka masaan sifaatu lxawaadis alladii macbuudka udha ilaahay lahu leh mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo walardi akhlada mulkigooda, oo waxa weeye tasarufka koonkan oo dhan iskale, iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki akhlada u dhexeeya oo makhluuqaada weeye. wa cindahu ilaahay agtiisa ayaa cilmu saacati saacaddii cilmigeedana u ahaaday, saacadda oo la ogaado goortay qumaysane ilaahay agtiisa ayaa cilmigaasi yahay. wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinaya ama yurjacuuna khalaaiqda loo celaha udha ilaahay. walaa yamliku ladiina kuwa hanan maayaan yadcuuna ay caabudayaan kufaartu oo min duunihi ilaahay sukadiisa ashafaacata shafaaco hanan maayaan, maxaa yeele ilaahay wuxuu nooga waramay sifaadka alla uu iska leeyahay subxaanahu watacaala. allaha sifaadkaa iska leh ayaa shafeecaya oo markaasi addoomankiisa wuxuu taraaya, laakiin kuwan ilaah ay ka dhigayaan mushrikiintu ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa yamliku ladiina kuwa hanan maayaan yadcuuna kufaarta ay caabudayaan oo min duunihi ilaahi sukadiisa ashafaacata shafaaco axad uma shafeecayaan ilaa mundi mooyaane shahida bilxaqi udha ilaahay xaqa ka markaati kacay, ilaa mundi mooyaane ayuu dha ilaahay shahida ka markaati kacay bilxaqi xaqa ka markaati kacay. hadda qofka xaqa ka markaati kacay muxuu yahay? xaqaasi waa tawxiidka weeye, ilaa mugdi mooyaane ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala shahida bilxaqi ayuu dhahay ilaahay xaqa ka markhaati kacay oo markaasi ahlu tawxiida walxaal hum ayaguna yaclamuunay ogsoon yihiin oo markay tawxiidka ay ku dhawaaqayaan quluubtana markaasi ka og oo cilmi ka weeye waxyaabaha ay markaasi lisaankooda ka sheegayaan masalan ba hadda waxa weeye wax la caabudayaa jira nabiyullaahi ciisa iyo cuseyr iyo malaa'igta weeye ayagu way shafeecayaan muminiinta u shafeecayaan laakiin hadda waxyaabahan kaloo asnaamtaahi wax shafeecaya ma jirto markaasuu dhahay ilaahay ilaa man shahida bilxaqi uu ilaahay mid xaqa ka markhaati kacay mooyaane walxaal hum ayaguna yaclamuunay ogsoon yihiin maxaa yeele tawxiidka wuxuu u baahan yahay cilmi ayuu u baahan yahay maxaa yeele ilaahay waa kuu dhahay faclam annahu laa ilaaha ila allah ayuu dhay ilaahay marka waxaa loo baahan yahay cilmi ayaa loogu baahan yahay cilmi waa laabudda weeye ilaa man shahida bilxaqi ayuu dhay ilaahay xaqa mid ka markhaati kacay mooyaane walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin oy quluubta ka ogsoon yihiin waxay markaasi lisaanka uga dhawaaqayaan walow allaahi ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala in sa'altahum haddii aad su-aashid man keedaa khalaqahum abuuray ayaga layaquuluna waxay ku qawli ay ku qawli allahu alla weeye nimankaa hadda mushrikiinta ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala walow allaahi ayuu dhay ilaahay in sa'altahum haddii aad su-aashidow dhay ilaahay man keedaa khalaqahum abuuray layaquuluna waxay ku qawli ay ku qawli allahu alla weeye oo hadda haddii la yihahdo quleynka mushrikiinta ilaahay qeyrkiisa caabudaayo yaa idin abuura haddii la yidhaahdo ama samaawaatkan iyo koonkan ahladan iyo samaawaatkan iyo makhluuq oo dhan yaa abuura haddii la yidhaahdo waxay leeyihin allah abuuray oo hadda cid kale u sheegi maayaan fa annay kayfa siyada ayuu dhay ilaahay yu'fakuuna loo iilaay haddaba haddayba intaas ay qirayaan fa annay kayfa siyada yu'fakuuna loo iilaahow dhay ilaahay see loo iilayaa oo markaasi waxa weeye xaqiiqada loogaga iilayaa cibaadada ilaahay qeyr la caabudi see looga iilayaa waqiilihi yow dhay ilaahay nabiga qowlkiisa u dhay ilaahay ay qowli muxamed oo nebi weeye markaas yaa rabbi rabbigeeyow waqiilihi waxaa lasgeli karaa la yihi meesha qasam marka saas la akhriyo waqiilihi nabiga qowlkiisaan ku dhaartay u dhay ilaahay ow dhaha yaa rabbi yaa rabbigeeyow ima haa ulaa'i kuwaanu qoomun qoom weeye qoomkaasee laa yimiin aan rumaynaynin markaasi waxa weeye haddana waxay u baahnaanaysaa markaasi jawo loo raadiyo jawo loo raadiyo noqonaysaa waxay jawadu noqonaysaa la afcalana bihim waxaan ku falayaa oon ku falayaa maa uriidi waxaan doonaayo waqiilihi nabiga qowlkiisaan ku dhaartay ayuu dhay ilaahay oo nabigu ow dhahay yaa rabbi rabbigeeyow asagoo ka cabanaya qoomkiisa ina haa ulaa'i kuwaanu qoomun qoom weeye qoomkaasee laa yimi aan rumaynin taasaan ku dhaartaye waxaan doono ayaan ku samaynayaa haddii kalenta yidhi waqiilahu ay qaala nabigu waxa uu dhahay calayhi salaatu wasalaam yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay rasuulkii ow dhay ilahay isagoo ka xisaabeynaayo waqiilahu ay qaala muxamedin weeye nebi muxamed wuxuu dhahay yaa rabbi rabbigeeyow ina haa ulaa'i kuwaanu qoomun qoom weeye qoomkaasee laa yimi aan rumaynaynin sidaas marka nabigu calayhi salaatu wasalaam alla ugu sheegay ilaahay wuxuu yidhi fasbax ka jiifo u dhay ilaahay canuma ayga xaggood waqul waxaad ma tiraahdaa salaamun nabadgelyo salaamun minkum weeye laakiin waa intaa nabiga jihaadka la farin fasbax ka jiifo u dhay ilaahay canuma ayga xaggooda waqul waxaad ma tiraa salaamun nabadgelyo salaamtan sagala musaarifa la yidhahda fasawfa jeer dambo yaclamuuna waa ogaa doonaan u dhay ilaahay ee dadkaa saasa dheh nabadgelya dheh oo saas aan ku kala tagna dheh waase intaa nabiga jihaadka la farin maxaa yeele suuraddan waa suurad oo makya weeye fasawfa jeer dambo u dhay ilaahi subxaanahu watacaala yaclamuuna waa ogaa doon fasawfa jeer dambe taclamuuna waa ogaa doontiino iyo lagula khadaabo tahdiid looga dhigo bismi illahi raxmaan raxiim suurati dukaani qeyqi suuraddi lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna sittun wa khamsuuna aayatun weeye konton iyo shan aayadood weeye konton iyo todoba konton iyo sagaal waa la yidhahdaa waxay kaay noqonaysaa la yidhi saddex boqol iyo afartan iyo lix kelimo ayay noqonaysaa saasay noqonaysaa waxaa kaley noqonaysaa kun iyo afar boqol iyo soddon iyo kow xarafaa la yidhi suuradda inu meeshaan ka gelina waxaa la yidhahda suurati dukaan ayaa la dhahaa waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa fartaqib yowma ta'ti samaau bidukaanin muhiim ayaa noo imaa doonta kelimadaasaa marka suuradda lagu magacaabay iyo qiso dhacday marka maadaama arrintu sidaas ay tahay waxay kamid tahay qaacidadaynu soo mari jirno aheeday min baabi takmiyati lkulli biismi baclihi calaa aayati illahi tacaala fi kitaabi shay kulliya oo lagu magacaabo bacdu kamida ilaahay subxaanahu watacaala aayada kitaabkiisa sida ku biraysa. suuraddan marka waxa weye waa suurad makiya, balse hadda intaanan macnaheeda u gelin, suuraddan fadli ayay iska leedahay. axaadiis dhowr ahaana kusoo aroortay, waxaa kamid a rasuulkeenu uu yihi calayhi salaatu wasalaam, man qara'a dukhaana leylata aljumucati, qofkii suurati dukhaan akhriyo habeenka jumcada asbaxa maqfuuran leh, isagoo leedungi dhaafo waa bariisanaya. wajuluuja min alquralcin, quralcintaho walaxaa looga wajaysaynaya. waxaa kaloo kamid ah rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man qara'a dukhaana leylata aljumucati, suurati dukhaan qofku akhriyo habeenka jumcada asbaxa yastakfiru lahu sabcuuna alfa malak, wuxuu waa bariisanaya ayagoo idin dhaaf weydiinayaan 70,000 oo malag weeye. marna xadiis kala wuxuu ahaa inuu nabigu dhahay, man qara'a xaamiim addukhaan, qofku akhriyo xaamiim addukhaan leylata aljumucati ama yowma aljumucati, bana allahu lahu baytan fi ljannati, ilaahay guri ayuu jannada u dhisaaya. marka hadda baylaawi oo kamid a muxaqiqiinta ayaa waxa uu yihi waxyaabaha soo arooray suuradda tan fadligeeda waa shay laga hadlow dhahay, ilaa markaasi axaadiisa suurati dukhaan maahina iyo xadiisu yaasiin oo hadda koor aanu soo marnay oo ahay likulli shayin qalban wa qalbu lqur'aani yaasiin, qofki akhriyana isagoo ilaahay wejigiisa ula jeeda ilaahay waa u dhaafaya ilaa xadiisa akhriisa laga gaaray, iyo xadiisa lwaaqac weeye oo man qara'a suurata alwaaqacati fii kulli leylatin lam tusibu faratun abadan. axaadiistaas ayada axaadiis oo markaasi waxa weye wax ku jira maahan, laakiin waxyaabaha kale waxbaa maaragtay sanadkooda laga sheega hawdha. bismi illahi raxmaan raxiim, xaamiin allah yaclam bimuraadihi bih, hadaas iyo miimkaas muraadka looga jeedo ilaahay yaa ku cilmila. sababadii maaragtay xaamiim ayaynu ku dhex jirnaa wax badanaana waana soo marnay oo dhowr xabo ayaanu soo marnay. walkitaabi, kitaabkii aan ku dhaartay dha ilaahay, kitaabkii almubiin ee caddaynayay, almudhiri alxalaali min alxaraami weeye xalaasha xaaraanta ka caddaynayay. walkitaabi, kitaabkii aan ku dhaartay dha ilaahay, almubiinu ee caddaynayay xalaasha xaaraanta ka caddaynayay. inaa anagu buu dha ilaahay anzalnaahu, waanu dejinay kitaabkow dha ilaahay, fii leylatin leylo dhexdeeda ayaan dejinay dha ilaahay, leyladaasoo mubaarakatin ee la barakeeyey. maxaa yeelay inaa anagu kunnaa waxaan ahaanow dha ilaahay, mundiriinas wadigaaya oo kitaabkaas ku agsijelinaya khalqiga, fiihaa leyladaas waxaa ku suganow dha ilaahay, fiihaa leyladaas dhexdeedow dha ilaahay, yufraqu waxaa la kala saarayaa kullu amrin amar la arkay kulligiisa xakiimin muxkamin oo la sugow dha ilaahay, amran kala saarid ayaa la kala saarayaa, kala saariddaasoo min cindina agtayna ka ahaatay. innaa anaguna kunnaa waxaan ahaanay mursiliina kuwa dira, rususa kuwa dira, sida rasuulkeena calayhi salatu wasalaam iyo wixii ka horreeyey, raxmatan naxariis daraaddeedow dha ilaahay, oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaatay. innahu allana huwa asamiicu alii, maqlid badan weeye aqwaashooda, alcaliimu allihi ku cilmiya weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, innaa anagu buu dhahay alle, anzalnaahu waanu dejinay kitaabka qur-aanka ahow dha ilaahay, fii leylatin habeen ayaanu dejinay, leyladaasoo mubaarakatin ee la barakeeyey. leylada tan mubaarakada waxaa la yidhi waa leylatu lqadrigaa la yidhi, amase waa leylatu nisfi min sacbaanaa la yidhi. qur-aanka waxaa laga soo dejiyey, lawxulmaxfuud ayaa laga soo dejiyey, samaau saabica samaau dunya ayaa la keenay meel yihaha baytulcizza, markaas ayaa waxa weeye sayjuhiil malaa'igta u meeriyey kulli markaasay qoreen. halkaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga keeni jiray calaa xasabi lwaqaaci, dhowr iyo 20 sano ayaa nabiga lagu soo dejinayay. marka hadda leyladani waxaa la yidhahdaa waa leylatu lqadriya oo ku jirta ramadaanta, ama waa leylatu nisfi min sacbaan weeye. leylatu nisfi min sacbaan waxaa qaba cisama iyo daa'ifo kaleentood weeye. marka waxayna markaasi u qaateen arrintaas leylatu nisfi min sacbaan, waxay yidhahdeen waxay leedahay 4 magac, leylatu lmubaaraka waa la yidhaha, leylatu lbaraa waa la yidhaha, leylatu raxma waa la yidhaha, leylatu sakr waa la yidhahdaa. waxaa kaloo kamid a cibaadada la sameeyo leyladaas inay fadli badan tahay weeye. rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, man sallaa fiiha 100 ragcatin habeenkaas leylatu nisfi min sacbaan, qofkii dukada 100 ragcadeed arsala allahu tacaala ilaahay wuxuu usoo dirayaa 100 malakin, 100 malagaa loo soo diraya, 30 yubashiriinahu biljannati, 30 jannay u bishaaraynayaan, wa 30 yu'minuuna bihi min cadaabi annaar, 30 waxay ka aamin gelinayaan cadaabka naarta, wa 30 yadfacuuna canhu, 30 waxay ka daafacayaan آفات الدنيا أدمير آفات كذا كذا ما سهرتي وعشرة يستعين عنه كمان وحي سدى سعيا مساجد سيدان سيدان كرجتي فعسى الله سمده ايه رحمة ايه سيدلي سيدلي سيدلي سيدلي سعبانا حديث نبي قال هو هاي إن الله يرحم أمتي ومدي الإله وأن حيثنا هذه اللي هي اللي لدى أن أوتنا بعدد شعر أغنام بني كلبي بني كلبي أري جيدة كم كيسة عدد كيدة أيها وحيوية إلهي مدي الأن حيثنا وها سميرة وها حسرة مغفروية معي الحديث نبي قال نغيري إن الله يغفر لجميع المسلمين إلهي المسلمين تبما أنتوا العيوء لأطيا في تلك الليلة ليلة أوتاس إلا الكاهن كاهن كمولياني كتاب جابيوغا يا وصاح السحروغا يا مدمن الخمر خمرة مدتة دائمة يا وعاق والدير يسوين والدير يسوين التعافي يا والمصدر على زنا جنوبا مدتة دائمة مولياني وحاك الله سميرا نبي هنا وضعه إله وحو السينا يا إن الله تعالى أعدى رسوله إله رسول كيسا وحو السينا يا في تلك الليلة ليلة سوطاسة كما ما شفاعت شفاعت كما سيدة في أمة وأسفاء مرك هذا الليلة السنوية الليلة القدر والليلة مثل من شعبان أغوال دور أيها سجر ساء أسيه سيوها ويهي وحان أغواسها كل ما يصير دونه هي سورة تنبلاو جيدة وان ماسا عشر كينا دنبو أنا كوب الله بينه عشر كينا دنبو أيان كوب يعني دونه هي وحيا بها مرك أسيه اللي سورة جمعيه لبدا أسقهو سيه اللي سيه كيني شرو عشر كينا دنبو أيان كوب يعني دونه أسيه سي عشر كينا هيك أسيه ميك يوغيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الهبان يا سورد أفرتن يا أفراد سورة الدخان سورة سورد اللي قمت عالي مكية المطي في سورة الدكتي وآياتها آيات هادنا 56 آية كنتم إيا لحا يردوي كنتم إيا سيو وكنتم إيا سغال نوالي لهذا waxay kale noqon aysaa 300 iyo 400 kelimo 1400 iyo 300 xarafay noqon aysaa tirada inuu meeshan ka gelinay waxa la yiraahdaa suuratu dukhan tirada ma waxa weeye 10 keenay hore aakhirkiisa ayay inuu maarakaa muqaddamadeeda ku sheegnay asayse waxa weeye si loo isugu xiro labada 10 ayaan maarakaa dib ugu soo laabanay سورد عمرك وسورد مكية وحيثوه رميسا أصول العقيدة إلهي يحب أن يسوي الدونا دور آيادات وإلهي قفرديسة وحدانيسة فوها مايا النبوة والرسالة بعث بي قيامه إيا حواله بأيا سوردة وغوها مدونا قبل سورد عن إسكالات هاي حديث كسوء عروسي أثر كي مهو رأي نفسه ومرمي يوحي مركا سكوت علق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم آمين الله أعلم بمراده به هذا في يمين تاس مراد كله وجهه إله يباك علم له ولو حين نفو لحجرنا سوابد حميم أي نفو لحجرنا حيامين سنوين فسوى ورهني مرسى وحا وي تاس جد وصي العظم أين ولس تعاد ستاب كيان كل عرسوله إلهي ويد وحاول والي القسم وي كتاب كنا مقتن به وي جاب القسم كنا وحين قنيسا إنا أنزلناه لأسين قنيسا ولك تعالى كتاب سيان قد أرسول إلهي كتاب في المبين أدينا المظهر الحلال من الحرام حراس أدينا حرام تتأدينا كتاب في المبين أدينا الإلهي حق إيا بادل كنسل أدينا كتاب كاسان قد أرسول إلهي إنا أمغود إلهي أنزلناه واندجنا كتاب كاسول إلهي في ليلة ليلة احداد ايان الدجني ليلة سوى مباركة الى درسي انا نغبود اله انزلناه وان الدجنود اله كتابك في ليلة هذين تحديسة ايان الدجنود اله ليلة سوى مباركة الى درسي انا نغبنا كنا وحانها نود اله من جرينة في الدجاية وحاوية كتابك كأكسج لنايا وحاوية كفارك ويه فيها الليلة سبحانه وحاها هو الإلهي فيها الليلة سبحانه هو الإلهي يسرق وحاها لسلسارة كل أمر أمر لأرس كل جيسة حكيم محكم أولا الصغي هو أرزاق وآجال يطير سيداوي وهي بركاسي سنضاس أهانا ilaa waxa weye sanada kale laga gaarayo amran kala saarid ayaanu kala saarnay ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fiiha luuladaas dhexeeda yufraqu waxaa la kala saaraya kullu amrin amar la arkay kulligiisa xakiimin muxkamin oo la sugay amran kala saarid ow ilaahay kala saariddaasi min cindina adkayna ka ahaatay. inaa anaguna kunnaa waxaan ahaanow dhahay alle mursiliina kuwa dira rususha weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo wixii markaasi ku horreeyey raxmata naxariis daraaddeed ow ilaahay oo loo naxariisanayo dadka loo diraayo raxmadaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaato u dha ilaahay. innahu allana huwa asamiicu allee maqlid badan weeye aqwaasha addoomanka alcaliimu alleesu cilmi la weye u dha ilahay afcaashooda. waxaa marka waxa weeye aynu ku dhex jirnay habeenkatan qur-aanka lasoo dejiyo ilaahay uu yidhi inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin waxaanu dejinnay ayuu dha ilaahay kitaabka leylo oo mubaaraka ah. leyladaas ayaa marka warkeedii ayaynu ku dhex jirnay. marka hadda waxaynu ugu soo laabanay in macnaha leyladaas oo laba qowl ay ku jirto labadaas qowl inaanu kala qaadano oonu kala qaadno. leyladan waxaa la yidhi waa leylatu lqadri baa la yidhi ama waa leylatu nisfi min shacbaana la yidhi oo qur-aanka ayaa habeenkaas soo degay leylatu lqadriga waxa uu ka soo degay samaau saabica lawxul maxfuud ayaa laga soo qaaday samaau dunya ayaa la keenay halkaas ayaa si jibriil malaa'igta u meeriyey halkaas joogtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo dejinayay 23 sano calaa xasabi alwaqaacic iyadoo markaasi loo fiirinayo. marka hadda culimmadu leyladatan waxay yidhaahdaan qolay waxay yidhahdaan waa leylatu lqadr qolana waxay yidhahdeen waa leylatu nisfi min shacbaan. aqwaashaas ayaynu marka ku dhex jirnay sida markaasi waxa weye lagu jamcinayana waanu ka waranaynaa oo culimmada muxaqiqiintaahu ay ku jamciyeen iyo sida markaasi labadaas qowl ay u jiri karto. haddii la yidhaahdo inaa anzalnaahu kitaabka waanu dejinow dha ilaahay fii leylatin leylo ayaanu dejinay leyladaasoo mubaarakatin oo la barakeeyey leylatu lqadri waxaa qaba qataada ayaa qaba iyo ibnu zayd iyo mufasiriinta aktarkood ayaa qaba. marka waxa weeye umuur dhowra ayaana loo fiirinayaa in habeenkaasi uu yahay leylatu lqadri oo meel markaasi kitaabka qur-aanka dejintiisu ay si sariixa uga caddahay leylatu lqadriga ayaa ilaahay qur-aan ku sheego alla wuxuu yidhi inaa anzalnaahu fii leylati lqadri udha ilaahay. marka haddii ilahay ra aynu ku sayna suuratu lqadri inaa anzalna ayaa ilaahay wuxuu dhihi doonaa inaa anzalnaahu anagu waanu dejinay ayuu leeyahay ilahay qur-aanka fii leylati lqadri sharafta leyladiisa. marka waxaa waajib ayaa la yidhi leyladaas mubaarakada inay noqoto midda lagu magacaabay leylatu lqadriga saasay yidhaahdeen raggaas iyo mufasiriinta aktarkood weeye. maxaa yeela waxyaabaha markaasi waxa weeye lagu fasiro aayaddatan iyo aayaddaas sidaas ayaa ugu wanaagsan weeye oo haddana soo arooray. waxaa kaloo kamid ay yidhaahdeen ilaahay waa kuu qur-aanka dhahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa la soomayaa bisha ramadaan oo qur-aanka lasoo dejiyey. hadda leylatu lqadrina waxa weeye waxay ku jirtaa ramadaan iyo ilaahay qowlkiisa uu dhahay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin. marka waa middaan hadda maaragtay aynu joogno waxaa markaas sugnaanaysaa la yidhi leyladan mubaarakada inay ramadaan ay ku jirto. marka waxaa sugnaanayaa la yidhi inay tahay leylatu lqadriga ay tahay. waxaa kaloo kamida ilaahay markuu ka waramayo sifada leylatu lqadriga tanazalu lmalaa'ikatu waalruuxu fiiha biimni rabbihim min kulli amr malaa'igta ayaa soo degaysa iyo soo jibriil leyladaas dhexdeeda rabbigooda idankiisay soo degayaan ayagoo amar ilaahay subxaanahu watacaala ku sugan. marka meeshaana waxaa la yidhi fiiha yufraqu kuwa amrin xakiimin yeeye meeshaasna waxaa la yidhi waxaa kaloo haddana la yidhi meeshaan raxmatan min rabbika haddana la yidhi leylatu lqadrigana ilaahay waxa u dhahay salaamun hiya xataa madlac ilfajr ayuu dhahay. marka haddii waxa weeye awsaaftaan oo isu dhow yahay waxaa markaasi sugnaanaya labada leylo inay markaasi waxa weeye xiriir oo ka dhexeeyo ay markaasi labada leyloba aysu tegi karaan weeye. tanna marka waxa weeye in qur-aanku uu soo degay leylatu lqadriga waxay aayadahan aanu soo marna cadaynayeen adilo oo daahira weeye oo waalixa weeye oo markaasi ku cad inay leyladu tahay leylatulqadri, sidaasaana muctamadha layidhi. leylatulqadrina waxaa loogu magacaabaa layidhi ilaahay subxaanahu watacaala habeenkaas wuxuu qadaraya wuxu uu doono oo amarkiisa ilaa habeenkaasoo kale laga gaarayo oo sanada kaleentoodee soo socota ah, wixii andulmowda, wixii ajala, wixii risqiga. Haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaasi maamulayaa umuuraha dhammaantooda. haddana malaa'igta ayaa waxaa loo dhiibayaa oo la yidhaa mudabiraatul umuurka, ayaa amuurahaas oo la qadaray oo dhacaya sanadkaas ayaa loo salimayaa weye. mudabiraatul umuur malaa'igta la yidhahdo waxaa weeye israfiil iyo miisaa'iil iyo israa'iil iyo jibriil waaye. marka hadda waxaa kaloo la yidhi habeenkaas oo leylatulqadriga waa habeen markaasi habeenada oo sanadka oo dhan habeenka uu khayr badan oo uu sharaf badan weeye. mar haddii ilaahay yidhi subxaanahu watacaala leylatulqadri khayrun min alfi shahrin uu dhahay, marka hadda leyladaas sida muctamadka oo ilaahay uu leeyahay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin waa leylatulqadri saasaa la yidhi, saasaana muctamada weeye. haddii aanu usoo tacno qowlka kaleenteed oo ah waxa weeye leylatu nisfi min sacbaan, waxaa qaba ikrame iyo daa'ifo kaleentood oon ayagu markaasi hadda waxa weeye aan ahaynin ragga kaleentood oo asxaabada aan ahaynin. marka hadda iyaguna waxay leeyihiin leylatu nisfi min sacbaan ayaa waxay iska leedahay afar maga, saan shalay casharkeena aanu ku sheegnay. leyla mubaaraka waa layidhaa, leylatu lbaraa layidhaa, leylatu raxma layidhaa, leylatu safi baa la dhahaa. waxaa haddana soo arooray falliga ay iska leedahay leyladaasi leylatu nisfi min sacbaan, waxaa soo arooray axaadiis fara badan oo casharkeena hore aynu kusoo sheegnay. marka hadda haddii la yidhaahdo leylatu nisfi min sacbaan weeye, axaadiiskaas faraha badan oo fadiilada ay kusoo aroortay iyo markaasi waxyaabaha markaasi ka muuqan karaya ayaa loo yiri waa leylatu nisfi min sacbaan. marka hadda leylatu nisfi min sacbaan iyada laftirkeeda waxaa la yidhahha leylatu lxugumaa la dhahaa. leylatu lxugum waxaa loo leeyahay wixii sanadkaas sacbaankaas laga bilaabo ilaa kiisa kaleenteed, wixii markaasi dhacaayo oo aajaal iyo arzaaq iyo wax kasta ah wixii dhacaayo ayaa malaa'igta mudabiraatul umuurka ayaa ilaahay u salimaya oo la ogeysiinaya ha la yidhi. markaasay malaa'igta suxufteeda ay ku qoranayaan. marka hadda iyadoo labadaas qool meesha ay ku jirto waxaanu soo qaadanaynaa sida waxa weeye culamaa almuxaqiqiin ee ahli tafsiira labadaas hadal ay ku kulmiyeen, maxaa yeela labada qowl haddii la jamci karo waxa weeye sideeda ayaa lagu daayaa, haddii aan la jamci karina siisii muctamadsanaa laga qaataa. waxaa la leeyahay horta waxa weeye labada leyro haddii hadda masalanba sida muctamadka qur-aanka marka uu soo degaayo laga qaato waa leylatu lqadri, horta saasaa muctamada. haddii la yidhahdo leylatu lxugum la yidhaahdo leylatu lqadrigii leylatu lxugum ay tahay yaa la yidhi, leylatu nisfi min sacbaanna way tahay yaa la yidhi. warka waxa isoo geliya marka taas weeye oo culamaau lislaam markaasi hadalkooda ugu batay. laakiin markii la jamciyo arrintaas horta in qur-aanka lasoo dejiyey leylatu lqadri oo sidaas ay muctamad tahay taasaa loo daynayaa. leylatu lxugum labadaan habeen inay wada yihiinna waxaa la leeyahay waxaa takdiidaadka waxyaabaha markaasi la qoraayo amba lasoo bandhigaayo ilaahay xaggiisa ka imaanaayo oo malaa'igta la tusaayo wixii markaasi sanadkaas dhacaayo laga bilaabo niskaas oo min sacbaan ilaa niska kale laga gaarayo waxa markaasi dhacaaya marka la tusaayo malaa'igta ayaa waxay ka bilaabanaysaa leylatu nisfi min sacbaan ay ka bilaabanaysaa. hawshaas masalanba takdiiqaadkeeda iyo macnaha qoritaankeeda iyo malaa'igta intay suxufteeda ay ku qoranayso oo arrimahaas la ogeysiinayo hawshaa waxay ka bilaabanaysaa habeenka oo sacbaan uu yahay toban iyo shan uu yahay, way soconaysaa, waxay marka ku dhammaanaysaa habeenka leylatu lqadriga oo ramadaanka aakhirkiisa loo badanya inay tahay ayay ku dhammaanaysaa. marka hadda waxa weeye nisfka min sacbaan laga soo bilaabo ilaa leylatu lqadriga laga gaarayo intaas waxaa lagu jira ha la yidhi sanadkaas wixii dhacaayo takdiidintooda. marka nisfka sacbaanka waxay noqonaysaa bidaayadii ayay noqonaysaa umuurtaas lagu aruurinayay laylatulqadriga markii lasoo gaarana inuu hawadu waayo inta u dhaxaysa ayaa marka amuurtaas soconaysa. Marka labadoodaba waxay noqon karaan labada habeen laylatulxukmi ay wada noqon karaan, maxaa yeele nisfu min shacbaan darasulawal min laylatulxukmi ay kamid noqonaysa. Bishaan ramadaan laylatulqadriga ku jirtana darasulakhiir min laylatulxukmi ay noqonaysa. Taasaa markii laysii diraa inta meeshaas ku jirta ayaa waxay noqonayaan laylatulxukmi ay noqonayaan. Marka waxaa laga soo qaadaa leeyahay labadii daraf, kii markaas awalka ahay iyo kii intihada ahay, intaas ayaa marka laga soo qaadaa leeyahay. Saasaa marka waxa weeye meeshaas axkaamtaas dhowrka amase waxa weeye aqwaashaas iyo markaas isudayntoodu meesha ugu jirtaa. Marka alla wuxuu dhahay imaa anagu kunaa waxaan ahaanay mundiriina kuwa digaayo ayaan ahaanay fiiha leyladaasow dha ilaahay oo laylatulqadrigaa weeye ama laylatu nisfi min shacbaan ah yusraqu waa la kala saarayaa kullu amrin amar la arko kulligiisa xakiimin muxkamin oo la sugay oo waxa weeye arsaaqdi iyo aajaas iyo qeyrkooda alla fii takuunu fi sanati weye sanadaas ahaanay ilaa misli tilka sana sanadaas meshaas weye inta laa gaaraayo. Waxaa horta ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan ilaahay uu kasoo daahirinayo waa shay qadiima weeye. ilaahay subxaanahu watacaala maqaadiirtiisu waa shay maqaadiiru ilaahiya alqadiima weeye. maqaadiirta ilaahay waa maaragtay shay horo saabiqada ah, laakiin hadda xukunkan iyo waxyaabahan tusidooda malaa'igta ayaa la tusaaya oo suxubtooda lagu qoraya oo malaa'igtu ayagu waxa weeye wax kama hayaayaan wixii markaasi ilaahay subxaanahu watacaala maqaadiirtiisa asaliga ilaa wixii ilaahay uu ka ogeysiyo maahina. amran kala saabida u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo min cindina aftayna ka ahaatay innaa annaguna kunaa waxaan ahaanay dha ilaahay mursiliina kuwa diraya ayaan ahaanay, rasulka ayaanu diraynaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada koraysaa kamida raxmatan naxariis daraaddeed u dha ilaahay. rasuulka waxaa loo diraya u dha ilaahay waa naxariis loo naxariisanayo dadka loo dirayo, maxaa yeele rasuulka soo diriddeeda ummadaha loosoo dirayo ilaahay ummadaha ayuugu naxariisanayaa. raxmadaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaata u dha ilaahay innahu rabbiguna huwa asamiicu alluhu maqlid badan weeye addoomanka aqwaashooda alcaliimu alle ku-cilmila weeye afcaashooda. rabbu samaawaati u dha ilaahay samaawaatka rabbigooda weeye alla subxaanahu watacaala iyo waalardi ahlada rabbigeeda. haddii kalenkood meeshaan waxaa isuu qadiri kartaa mubtada oo lamiira weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala rabbu samaawaati u dhahay huwa alla u dha ilaahay rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye iyo waalardi ahlada rabbigeeda iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatka iyo ahlada udhexeeya u dha ilaahay. haddii masalanba hadda rabbu samaawaati la yidhaahdo oo rabbiga la gedo waa khabar saddexaadaa leeyi, haddii la jarana waxa weeye min rabbikadaasaa laga bedelayaa. hadda marka waxa weeye waa khabar labaad weeye. rabbu samaawaati u dha ilaahay huwa rabbu samaawaati alla waxa weeye samaawaatka rabbigooda iyo waalardi ahlada rabbigooda iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatka ahlada udhexeeya in kuntum haddaad ahaateen u dha ilaahay muuqiina kuwa yaqiinayo. dagaalku markaas uu sii dhacayo kufaaru maka weeye maadaama qur-aanku makay kusoo dega rasuulku markaa halkaa uu joogo, laakiin hadda caan weeye in kuntum haddaad ahaateen u dhahay alla subxaanahu watacaala muuqiniina kuwa yaqiininayo haddaad ahaateen, liannahu tacaala weeye rabbu samaawaat ilaahay subxaanahu watacaala inuu yahay rabbu samaawaat uu yahay walardi uu yahay yaqiiniya. marka haddaataas yaqiinsantihiin in maaragtay nabi maxamed oo rasuulkiisi ah inuu markaasi rasuulkiisu xaq ahay uu yahay. laa ilaaha u dha ilaahay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq laga caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. laa ilaaha laa macbuuda u dha ilaahay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq laga caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. yuxyii waa nooleeyaahu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alle wayumiitu waa dilaahu dha ilaahay yuxyii alla waa nooleeyaa wayumiitu waa dilaa ilaahay isagaa wax nooleeya isaga ayaana wax dila. asnaamta aada caabudaysaane wax ma nooleeyaan waxna ma dilaan. rabbukum rabbigiina weeye alle wa rabbu aabaa'ikum aabbayowiina rabbigooda weeye alawaliina oo horo. rabbukum alla rabbigiina weeye wa rabbu aabaa'ikum aabbayowiina rabbigooda weeye alawaliina oo horo. bal iska daaya ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala hum mushrikiinka fii shakin shakis waa ku sugan weeye. intaasoo adilo ah oo ilaahay qudradiisa waxdaanis tusaalaysa markii loo soo sheegay waxba kuma dayashaayaan. markaasuu dha ilaahay bal hum ayaga ciqiraad weeye markaasi can maxduusin macnaha salaystu muuqaniina weye bal intii sakin saasoo kale weye yalcabuuna waa la xaaladanaa weye. marka nimankaanu ma yaqiininayaan alla inuu sidaas yahay balahum ayagu ayuu ilaahay sii sakin shaki kuwa ku sugan weye yalcabuuna xaal idin kuwa ciyaaraya oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku geesgeesaaya fartaqib kore ayuu dhay ilaahay yooma maalinta asid samaau samadu ay la imaanayso bidukaanin qiiqow dhay ilaahay mubiin oo cad. ayaddaynu meeshan ka gelin intaanan gelin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa uu habaaray nimankii layaa kufaaru mako markii cinaadkooda uu batay ayuu nabigu habaaraa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaa wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam allaahuma acinnii calayhim ilaahay nimankan iiga kaalmeeyay dhahay bisabcin todobo oo ka sabcisa yuusufa weeye todobo sano oo abaara oo todobada sano oo abaarta ahe oo qoomi yuusuf lagu riday ilaahay nimankan ku riyow dhahay maxaa yeele nimcadan iyo xoolahakan iyo maalkan ay haystaan ayay ku fikrin haddii waxa weeye ay baahdaan oo dhibaatoodaan inay soo tawaalucaan ayaa dhici karaysa weeye. horta waxa weeye daahirka markii la yidhaahdo waxa weeye nimankan habaar weeye laakiin xaqiiqada markii la yidhaahdo ducay u tahaa la yidhi maxaa yeele waxaa la yidhi nafta waxaa sha'nigeeda kamida markii dhirigtaa la yidhi oo khayrka uu ku buto way siisa haa la yidhi wayna qooqda haa la yidhi laakiin markay gaajooto xanuunkuna uu ku dahaado way dileedaysaa wayna markaasi taawalucaysaa weeye xaqayna usoo laabanaysaa. maxaa yeele waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala markuu nafta uu abuuray ayuu wuxuu u dhahay man ana yaan ahay anugu markaasi wuxuu tiri anta anta ay tiri adigu adigaa tahay maxaa tahay wa ana aniguna anigaan ah. markaasaa ilaahay wuxuu ku riday naftiyaada baxri jee gaajada badda waxa weye gaajada baddeedaa lagu ridaaya bad gaajo ayaa lagu tuuraa layidhi markaasay dilowdaa layidhi markaasay waxay tiriyaa layidhi anta allah laa ilaaha kayruk ilaahay alla ayaa tahay ilaahan adiga hayna ma jiro. marka sidaas daraaddeeda ayaa dadka caarifiinta markay wax tarbiyeynayaan naftooda ay tarbiyeynayaan waxay ku tarbiyaana way jii ay ku tarbiyeeyaan maxaa yeele nafta waxa weeye hadda ramadaanka soonka waad aragtay waxa loo sheemaya xikmadda waxaa kamid ah layidhi in dadka aqniyadaahu ay ogaadaan waxa fuqaradu ay ku sugan yihiin markay gaajada arkaan ilan aqniyada markay doonaan wax iska cunaaya gaajo war uma hayaan ayaga waxyaabaha markaasi waxa weeye aysan aqniyadu ogeyn laakiin fuqaradu ay ogtahay ayay kamid tahay weeye oo afaraa taqaana fii imaam lkhasaari iyo ayay kamid tahay oo waxa weeye markaasi ay ahaaday faqriga gaajada iyo dhibaatada uu leeyahay waxaa yaqaana dadka fuqarada dadka aqniyadaana ka taagaan. marka nafta markaasi naftooda ayaaba layra ku qaadanaysa oo ku tarbiyadaysa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fartaqib markii nabigu saas uu dhahay ayaa nabiga ilaahay wuxuu u sheegayaa inuu arrintaas lasoo dhowro nimanka tan ilaahay markaa wuxuu dhahay fartaqib la korow dhahay ilahay sayidka maxamedkaahu yooma maalinta asid samaau samadu ay la imaanayso bidukaanin qiiq ay la imaanayso mubiin oo cad. marka abaar ayaa ahladeedi ku dhacdaa la yidhi gaajaa ku dahaataa la yidhi ilaa markaasi waxa weeye ay arkaan baa la yidhi sidada jirta daraaddeeda samada iyo ahlada intuga dhexaysa qiiq inuu ka baxaayo bidukaanin qiiq ay la imaanayso mubiin oo cadow dha ilaahay dukaankaasoo yaqsa naasa dadka daboolaayo dha ilaahay dadka daboolaayo gaajo ay waxa weeye abaar oo ayaga dhan camintaa yaqsa naasa dadka daboolaayo dha ilaahay. marka arrintu way ku dhacdaa la yidhi arrintu markay ku dhacday faqaaluu waxay yidhaahdeen isuu qadaro haadaa midkaani cadaabun cadaab weeye cadaabkaasoo aliimun ulimi oo xanuusiya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow iskif cannaa xaggayna shakayd alcadaaba cadaabta innaa anagu muuqiluna kuwa yaqiina ayaan nahay nabigaaga waan rumay haynaa cadaabkiiyaa lagu riday oo abaaraa ku dhacday xun kufaaru mako markaasay soo noqdeen markii ay soo noqdeen ay arrintaasi kulaylisay oo kulayl ay ku riday waxyaabihii ay dhaheen ayaa ilaahay nooga warramayaa. marka hadda culimmadu dukaankaanu waa abaartaasu ahaayaa layidhi abaartaas oo ku dhacday ayuu aheedaa layidhi waxa weeye ibnu cabaas iyo muqaatil iyo mujaahid waxay yidhahdeen iyo ibnu mascuud markii waxa weeye arrinta ay ku daraatay ayaa abuu sufyaan ayuu yimiday markaasu wuxuu dhahayaa layidhi muxamedow waxaad la timiday adigoo qaraabada xidhinaya qoonkaagina way halaagsameen ilaahay usug ilahay inuu dhibka uu ka fayido markaasuu nabigu madar ilaahay ba baryay madaraa ilaahay ku sugaa layidhi markaasuu todoba maalmood ayaa roobudo ayaa layidhi ilaahay waga dhibtoodaan markaasuu haddana nabigu inuu yimiday ayuu wuxuu ka dalbay in roobkan laga kor qaado, markaasuu ilaahay baryo nagu roobkiyaa laga rafcay yaa layidhi. cabdillaahi ibnu camar ibnu lcaas iyo abu hurayra iyo zayd ibnu cali iyo maaragtay xasan xasanbisri waxay yidhaahdeen dukaankan waa mid xaqiiqa weeye oo macnaha wuxuu ka daahiri doonaa caalamka aakhiri zamaanka ayaa qiiq adduunyadan qadi doonaa, taasoo calaamo u noqon doona qiyaamadu inay soo dhow tahay. qiiq buuxinaayo mashriq iyo maqrib inta udhexaysa iyo samada iyo arada inta udhexaysa wuxuuna joogaya afartan maalmood iyo afartan habeenuu joogaya. muuminka waxau ku noqonayaa hargabo kalentood, gaalkana waxa weye waa saqsaaminaya oo dhexdiisay buuxinaya, markaa heesankiisa iyo dhegihiisa iyo dabadiisa u ka baxaya. arlada dhammaanteedna waxay noqonaysaa guri oo dhammaantiis qiiq lagu shiday oo dab uu ku shidan yahay. culimadaasna sidaasay ku fasireen. marka hadda waxa weeye labadaas qowlaa meesha ku jirta, abaartaasay eheeday iyo waxa weeye qiiq xaqiiqah oo aakhiru zamaanka dhici doona markay qiyaamadii dhawaatana, raggaasaa ku fasireen. markaasuu dha ilaahay dukaankaasoo yaqsa naasu dadka daboolaaya. markii arrintu ku dhacday waxay yidhaahdeen o ilaahay haadaa midkaani cadaabuna cadaab weeye, aliimu mulimu oo xanuujiya, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow iksuf annaa xaggayna safayd alcadaaba cadaabka ilaahay naga fayd inaa annagu muuqinuuna kuwaa yaqiina ayaa nahay. ilaahay markaasuu dhahay annay kayfa sideedo lahum ugu sugnaanaysa ayaga adigraac waano, macnaha markii dhibaatadaas ay ku dhacdo xasuus maxay ku taraysaa, ma anfacayo weeye. annay kayfa sideedo lahum ugu sugnaanaysa adigraa xasuusow ilaahay, iimaan ma anfacayo weeye cinda nusuul cadaab. walxaal qad xaqiiqaha jaa-um uu yimiday rasuulun rasuul, rasuulkaasoo mubiinun oo waxa weeye risaalada cadaynayo. suma bacdi tawallow way jeesteen anuuse xaggiisa ayay ka jeesteen rasuulkii, waqaaluu waxayna yidhaahdeen mucallamun waa mid la waxbarbaray yidhaahdeen, mucallamun mid wax la barbaray weeye oo qur-aanka waxaa baraayo, inamaa yucallimuhu basharun waasay dhaheen majnuunun oo waalan. hadda marka intaas waxay ahayd jumla muctaqidaa, marka ilaahay wuxuu uga warramayaa kufaaru maka calaa lisaani nabiyihi in cadaabkan abaarta laga qaadi doono, hase yeeshee waxba aysan ku dheefayno ilaahay uysan usii noqonayni. markaasuu dhahay innaa anagu kaasifu lcadaabi cadaabka kuwa fayda ayaana wa imika fayeynaa zaman yar qaliila wax yarow ilaahay waana laga fayday, inakum idinkuna caa'idiina kuwa u noqonayasiin ku fugiin maad inaaqaanaysiin. marka waxaa la yidhi waa laga qaaday abaartii, markaasay sideedi u noqdeen ilaa hadda markaas ma soo marhumeen, laakiin tawaabici iyo waxyaabihii ay qabeen ayay ka laabteen weeye. inaa anagu kaasifu lcadaabi cadaabka kuwa faydaaya ayaanahu dhahay alla subxaana watacaala, qaliilan wax yar ayaanu faydayna. innakum idinkuna kufaaru makow caa'iduuna kuwa u laabanaya ayaa siino kufrigiin waad ilaabanaysiin. arrintaasna way dhacdayo markii barwaaqadii ay heleen kibirkoodi iyo waxyaabihii ayay meeshaas ka bilaabeen, hase yeeshee waxa weeye cadaabka dhabta ahay oo markaasi sanaadiidda quraysh ay ku baabi'een oo dadka ugu xoog badan uu ku gaaray quraysh wuxuu ka dhacay maalintii beder ayuu ka dhacay, taas ayaana marka noo soo socota, laakiin waxay noogu imaanaysaa casharkeenna dambe ayay noogu imaanaysaa. hase yeeshee waxa weeye casharkeenna intaasuu ka egyahay. wallahi subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.